महाभारत भीष्म पर्व अष्टादशाधिक शततमोध्याय। भीष्म का अद्भुत पराक्रम करते हुए पांडव सेना का भीषण संहार। संजय वाच समम जूये स्वनिकेशु भूयिष्ठे स्वनिवर्तिनः ब्रह्मलोक परा सर्वे समपद्यन्त भारत। संजय कहते हैं, भरत नंदन, दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूह में ही स्थित थे। वे सब के सब युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा ब्रह्मलोक की ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्ध में तत्पर रहने वाले थे। न जनिक मनिके न समसज्जत संकुले रथा न रथ भी सार्धम पदाता न पदाति भी। परंतु उस घमासान युद्ध में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और युद्ध के निश्चित नियमों का उल्लंघन होने लगा। सेना सेना के साथ योग्यता अनुसार नहीं लड़ती थी। न रथी रथियों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ। अश्वानाश्वैर युध्यंत गजान गजयोधि भी उन्मत्तवन महाराज युध्यंते तत्र भारत। घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और हाथी सवार हाथी सवारों के साथ नहीं लड़ते थे। भरतवंशी महाराज सब लोग उन्मत्त से होकर वहाँ योग्यता का विचार किए बिना सबके साथ युद्ध करते थे। महान व्यतिकरो रौद्र सेनयो समपद्यत नरनाग गणेश विकर्णेशुच सर्वशः। उन दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घोल मेल हो गया। इसी तरह मनुष्य और हाथियों के समूह सब ओर बिखर गए थे। क्षय तस्मिन् रहम महारौद्रे निर्विशेषम अजायत ततः शल्य कृपश्चैव चित्रसेनस्य भारत। दुःशासनो विकर्णश्च रथानास्याथ रथानास्थाय भास्वरम रान पांडवानां रणेषु राध्वजनिं समकंपयन। उस महाभयंकर युद्ध में किसी की कोई विशेष पहचान नहीं रह गई थी। भारत, तदनंतर शल्य कृपाचार्य चित्रसेन दुशासन और विकर्ण ये कौरव वीर चमचमाते हुए रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और रण क्षेत्र में उनकी सेना को कपाने लगे। सावध्यमाना समरे पांडु सेना महात्म भी भ्राम्यते बहुधा राजन बारुतेन इव नौर्जले। राजन, जैसे वायु के थपेड़े खाकर नौका जल में चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार उन महामनस्वी वीरों द्वारा सम्रांगण में मारी जाती हुई पांडव सेना बहुधा इधर उधर भटक रही थी। यथा हि सहसिर कालो गवां मर्माणि कुंतती तथा पांडु सुतानां वै भीष्मो मर्माणि कुंतती। जैसे शिशिर काल गौवों के मर्म स्थानों का उच्छेद करने लगता है, उसी प्रकार भीष्म पांडवों के मर्म स्थानों को विदीर्ण करने लगे। तथैव तौ सैन्यस्य पार्थेन च महात्मना नवमेघ प्रतीकाशा प्रातिता बहुधा गजाः। इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने आपकी सेना के नूतन मेघ के समान काले रंग वाले बहुत से हाथी मार गिराए। मृद्यमाना दृश्यन्ते पार्थेन नरयूथपा शुभेस्ताड्यमानाश्च नाराचैश्च सहस्रशः भेतुरार्तस्वरं घोरं कृत्वा तत्र महागजाः। अर्जुन के द्वारा बहुत से पैदलों के युद्धपति मिट्टी में मिलाते दिखाई दे रहे थे। नाराचों और बाणों से पीड़ित हुए सहस्रों महान गज घोर आर्तनाद करके पृथ्वी पर गिर रहे थे। आनद्धा भरणे कार्य निहितानां महात्मनां छन्दमायोधनं रेजे शिरोभिश्च शकुण्डलैः। मारे गए महामनस्वी वीरों के आभरण भूषित शरीरों और कुंडल मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई वह रणभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। तस्मिन्नेव महाराज महावीर वरक्षये भीष्मे च युधि विक्रांते पांडवे च धनंजये ते पराक्रांत महालोक्य राजन युधिपितामहम् अभ्यवर्तन्त ते पुत्रा सर्वे सैन्य पुरस्कृता इच्छन्तो निधनं युद्धे स्वर्गं कृत्वा परायणं पांडवान् अभ्यवर्तन्त तस्मिन् वीर वरक्षये। महाराज, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महायुद्ध में जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पांडुनंदन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म को महान पराक्रम में प्रवृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओं के साथ स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्ध में मृत्यु चाहते हुए पांडवों पर चढ़ आए। पांडवापि महाराज स्मरन्तो विविधान बहुन क्लेशान कृतान सपुत्रेण त्वया पूर्वं नराधिप भयं त्यक्त्वा रणे शूरा ब्रह्मलोकाय तत्पराः तावकास्तव पुत्रांश्च योधयन्ति प्रहेष्टवत। राजन नरेश्वर, सूरवीर पांडव भी पुत्रों सहित आपके दिए हुए नाना प्रकार के अनेक क्लेशों का स्मरण करके युद्ध में भय छोड़कर ब्रह्मलोक जाने के लिए उत्सुक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके सैनिकों और पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। सेनापते सुसमरे प्राह सेना महारथ अभिद्रवत गांगेयम सोम का सृंजय सह। उस समय समरभूमि में पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना से कहा, सोम को तुम सृंजय वीरों को साथ लेकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ो। सेनापतिवच श्रुत्वा सोम का सृंजयाश्च ते अभ्यद्रवंत गांगेयम् सर्वेष्ट्या समाहताः। सेनापति की यह बात सुनकर सोमक और संजय वीर बाणों की भारी वर्षा से घायल होने पर भी गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। वध्यमानस्ततो राजन पिता शांत नवस्तव अमरसव समापन्नो योधयामास संजयान। राजन, तब आपके पितृतुल्य शांतनु नंदन भीष्म बाणों की मार खाकर अमरस में भर गए और संजयों के साथ युद्ध करने लगे। तस्य कृति मतस्तात पुरा रामेण धीमता संप्रदत्तास्त्र शिक्षा वै परानीक विनाशनी सताम शिक्षाम अधिष्ठाय कुर्वन् परबलक्षयम् अहन्य हनि पार्थानां वृद्ध कुरुपितामह। भीष्मो दशसहस्राणि जघान परवीरः। तात पूर्व काल में परम बुद्धिमान परशुराम जी ने उन यशस्वी भीष्म को शत्रु सेना का विनाश करने वाली जो अस्त्र शिक्षा प्रदान की थी उसका आश्रय लेकर पांडव पक्षी शत्रु सेना का संहार करते हुए कुरुकुल के वृद्ध पितामह एवं शत्रु वीरों का नाश करने वाले भीष्म नित्य प्रति 10,000 युद्ध मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे। तस्में सो दसमें प्राप्ते दिवसे भरतर्षभ भीष्मेणैकेन मत्स्येषु पंचालेषु च संयुगे गजास्वममितं हत्वा हता सप्त महारथा हत्वा पंचसहस्राणि रथानां प्रपितामह। नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुर्दश दन्तिनां च सहस्राणि हयानां युतं पुनः शिक्षाबलेन निहितं पित्रा तो विसाम्पते। भरतश्रेष्ठ, उस दसवें दिन के आने पर एकमात्र भीष्म ने युद्ध में मत्स्य और पांचाल देश की सेनाओं के अगणित हाथी घोड़ों को मारकर 7 महारथियों का वध कर डाला। प्रजानाथ, फिर 5,000 रथियों का वध करके आपके पितृतुल्य भीष्म ने अपने अस्त्र शिक्षा बल से उस महायुद्ध में 14,000 पैदल सिपाहियों 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। ततः सर्व महीपानां क्षपयित्वा वरुतिनिं विराटस्य प्रियो भ्राता सुतानेको निपातितः सतानेकं च समरे हत्वा भीष्म प्रतापवान् सहस्राणि महाराज राज्ञां भल्लैरपातयत। तन्नंतर समस्त भूमिपालों की सेना का उच्छेद करके राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक को मार गिराया। महाराज शतानीक को रण क्षेत्र में मारकर प्रतापी भीष्म ने भल्ल नामक बाणों द्वारा 1000 नरेशों को धराशायी कर दिया। उद्विग्न समरे योद्धा विक्रोशन्ते धनंजयम् ये चकेचेन पार्थानाम् अभियाता धनंजयम् राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यम साधनम्। उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा भीष्म के भय से उद्विग्न हो अर्जुन को पुकारने लगे। पांडव पक्ष के जो कोई नरेश अर्जुन के साथ गए थे वे भीष्म के सामने पहुंचते ही यमलोक के पथिक हो गए। एवं दस्यसो भीष्म सर्जालय समन्ततः अतित्य सेनाम पार्थानाम अवश्य चमुखये। इस प्रकार भीष्म ने दसों दिशाओं में सब ओर अपने बाणों का जाल सा बिछा दिया और कुंती कुमारों की सेना को परास्त करके वे सेना के प्रमुख भाग में स्थित हो गए। सकृत्वा सुमहत्कर्म तस्मिन् वै दशमे हरि सेनयोरन्तरे तिष्ठन् प्रगृहीत सरासन। दसवें दिन यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए वे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। न चैनम पार्थिवा के चे सक्ता राजन् निरीक्षितुम् मध्यम प्राप्तम यथा ग्रीष्मे तपंतम भास्करम देवी। राजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश के मध्य भाग में पहुँचे हुए दोपहर के तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्म की ओर आँख उठाकर देखने का भी साहस न कर सके। यथा दैत्य चमुम शक्र तापयामास संयुगे तथा भीष्म पांडवेया तापयामास भारत। भारत, जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने संग्राम भूमि दैत्यों की सेना को संतप्त किया था, उसी प्रकार भीष्म जी पांडव योद्धाओं को संताप दे रहे थे। तथा चैनम पराक्रांतम आलोक्य मधुसूदन वाच देव की पुत्र प्रियमाणो धनंजयम्। उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्य को मारने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रसन्नता पूर्वक कहा, एष शांत नवो भीष्म सेनयोरन्तरे स्थित सन्निहत्य बलादेनम विजयस्य भविष्यति। अर्जुन, ये शांतनु नंदन भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, यदि तुम बलपूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। बला संसभ यस्य स्वैनम यत्रैषा भिद्यते च मुहु नहि भीष्म शरानन्यः थोड़ मुस्सहते विभो। जहाँ ये इस सेना का संहार कर रहे हैं वहीं पहुंचकर इन्हें बलपूर्वक स्तंभित कर दो, जिससे ये आगे या पीछे किसी ओर हट न सके। विभो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों की चोट सह सके। ततस्तस्मिन् क्षणे राजन् चोदितो वानरध्वज सध्वजं सारथं साश्वं भीष्ममन्तर्दधे शरैः। राजन, इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर कपिध्वज अर्जुन ने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वज रथ और घोड़ों सहित भीष्म को आच्छादित कर दिया। स चापि कुरुमुख्यानां वृषभ पांडवे ऋतान् सरभ्रातै सरभ्रातान् बहुधा विदुधावतान्। कुरुश्रेष्ठ, वीरों में प्रधान भीष्म ने भी अपने बाण समूहों द्वारा अर्जुन के चलाए हुए बाण समुदाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तथा पुनर्जघानासु पांडवानां महारथान् सरैरथ निकल्पैश्च शिताग्रैश्च सुपर्वभि। तत्पश्चात उत्तम गांठ और तीखी धार वाले वज्रतुल्य बाणों द्वारा वे पुनः पांडव महारथियों का शीघ्रतापूर्वक वध करने लगे। ततः पांचाल राजश्च धृष्टकेतुस्य वीर्यमान् पांडवो भीमसेनस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्श्वतः यमौ च चैकितानश्च कैकया पञ्च चैव सात्कश्च महाबाहु सौभद्रोऽथ घटोत्कचः द्रौपदेया शिखण्डी च कुन्ती भोजस्य वीर्यवान् सुशर्मा च विराटश्च पाण्डवेया महाबलाः एते चाण्डे च बहवः पीडिता भीष्मसायकै समुद्धृता फाल्गुनेन निमग्ना शोकसागरे। इसी समय पांचाल राजद्रुपद पराक्रमी धृष्टकेतु, पांडुनंदन भीमसेन, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, ते किसान पांच, कैकेय राजकुमार, महाबाहु सात्यकी, सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र शिखंडी, पराक्रमी कुंतीभोज, सुशर्मा तथा विराट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली पांडव सैनिक भीष्म के बाणों से पीड़ित हो शोक के समुद्र में डूब रहे थे, परंतु अर्जुन ने उस सब का उद्धार कर दिया। तथा शिखंडे वेगेन प्रगृह्य परमायुधम भीष्मेवाभिदुद्राव रक्षमाण किरीटिनाम। तब शिखंडे अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ही ओर दौड़ा। उस समय किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। तथोशानुचरान हत्वा सर्वान रण विभाग वेन भीष्मेवाभिदुद्राव विभस्सूर पराजित। तत्पश्चात युद्ध विभाग के अच्छे ज्ञाता और किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन ने भीष्म के पीछे चलने वाले समस्त योद्धाओं को मारकर स्वयं भी भीष्म पर ही धावा किया। सात्यकेतानश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षद विराटो द्रुपदश्चैव माद्रीपुत्रौ च पांडवौ दुद्रुवर्भीष्ममेवाजौ रक्षिता दृढ़तन्वना। इनके साथ सात्यकी, चैकितान, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, माद्री कुमार, पांडव पुत्र नकुल, सहदेव ने भी युद्ध में भीष्म पर ही आक्रमण किया। ये सबके सब सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन से सुरक्षित थे। अभिमन्यु समरे द्रौपद्या पंचचात्मजा दुद्रवो समरे भीष्म समुद्यत महायुधा। द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु भी महान अस्त्र शस्त्र लिए उस सम्रांगण में भीष्म की ही ओर दौड़े। ते सर्वे दृढ़ धनवान संयुगे स्वपलायिन बहुधा भीष्मानच्छर मार्गणय्य चत मार्गणय्य। वे सभी वीर सुदृढ़ धनु धारण करने वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे। इन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करने वाले सहायकों द्वारा भीष्म को बारम्बार पीड़ित किया। विधूयतान बाण गणान ये मुक्ता पार्थिवोत्तम पांडवानाम आदिनात्मा जगाहत बरूथिनि। परंतु उदार चेता भीष्म उन श्रेष्ठ राजाओं के छोड़े हुए समस्त बाण समूहों का नाश करके पांडवों की विशाल सेना में घुस गए। चक्रे सर्विघातम च क्रीडन्नेव पितामह नाभिसद्धत्त पांचाल्ये स्मै मानो मुहुर्मुहु स्त्रित्वं तस्यानुसंस्कृत्य भीष्मो बाणान् शिखण्डिते। वहाँ पितामह भीष्म खेल सा करते हुए अपने बाणों द्वारा पांडव सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे, परंतु शिखंडी के स्त्रित्व का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुरा कर रह जाते थे, उस पर बाण नहीं चलाते थे। जघान द्रुपदारी के रथान सप्त महारथ ततः किलकिला शब्द क्षणेद असमभूत तदा मत्स्य पांचाल चेदीनाम तमेकम अभिधावताम। महारथी भीष्म ने द्रुपद की सेना के सात रथियों को मार डाला। तब एकमात्र भीष्म पर धावा करने वाले मत्स्य पांचाल और चेदी देश के योद्धाओं का महान कोलाहल क्षण भर में वहां गूंज उठा। ते नरास्व रथ भ्रातर्मार्गणैश्च महापरम तप तमेकं छादया मासुर मेघायु दिवाकरम भीष्म भागीरथी पुत्रम प्रतिपन्तम रणेरपुन। परम तत् जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन वीरों ने पैदल घुड़सवार तथा रथियों के समुदाय से एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा भीष्म को आच्छादित कर दिया। उस समय गंगानंदन भीष्म अकेले युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अत्यंत संतप्त कर रहे थे। ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवासुरोपमे किरीटे भीष्मागच्छत् पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। तदनंतर भीष्म तथा उन योद्धाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में किरीटधारी अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के समीप जा पहुँचे। इति श्री महाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्म पराक्रमे अष्टादशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म पराक्रम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ।